उस प्रभु ने टेबल तरफ उनके पास मौजूद एक अजमाऊ अमरा हम जब जमा हुए वो अपने काम पर बहुम यम करूल हालांकि वो बकर करने वाले थे वमा अक्सर से वलो हरस्ता बेमोमिनी और नहीं है अक्सर लोग वलो हरस्ता अगर तू चाहे भी सही बेमोमिनी ईमान लाने वाले वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर और आप नहीं मांगते ऊपर इस तबलीग के मिन अजर कोई मजदूरी इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन नहीं है वो मगर मेरी नसीहत लिल आलमीन वास्ते तमाम जहान वालों के ذالک من انباء الغیب میں دعوے ثالث ہے تیسرا دعویٰ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں دلیل واضح ہے کہ جب کسی جگہ سے پڑھے نہیں کسی مدرسہ میں گئے نہیں کسی سکول میں پڑھے نہیں عرب کی دھرتی پر سکول کا نام و نشان نہیں کسی مورخ سے ملے نہیں تو 40 سال تک خاموش مکہ میں رہنے والی ہستی جہاں ایک قصیدہ کبھی نہیں سنا نہ پڑا نہ ادب و انشاء کے قریب گئے امی پیغمبر اور اس طرح صداقت کے ساتھ صحیح صحیح زمانے ماضی کا یہ واقعہ اس طرز پر بیان کرنا کہ جن پر دنیا کے علماء بھی عاجز ہوں کتب ادیب بھی عاجز ہوں ایسے نرالے اسلوب پر بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ صداقت الرسول کا مضمون آیا ذالک من انباء الغیب. یہ من تبعیضیہ ہے. انباء جمع ہے نبا ان کی اور نبا ان کا معنی ہے اہم خبر. نبا ان الغیب ما غاب ان کا یا محمد من انباء الغیب پر عبارت ہوگی آپ کے پاس ما غاب عن کا یا حضرت آپ سے جو غیب ہے. انباء الغیب کا مطلب وہ خبریں جن جو آپ سے حالات غیب ہیں یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے. شروع میں بھی ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین آیا اس سے پہلے ما کنت تعلم وہا انت ولا قوموں کا آیا. تو یہ سب آیات جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کر رہی ہے علم جمیع ماکان کی اسی طرح یہ آیات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن سے پہلے قرآن سے بے خبر تھے اور قرآن کو جانتے نہیں تھے. وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا اور یہ آیات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحاً یا جسماً یا علماً یا نوراً یا نبوتاً یا مشاہداتاً کسی طرح بھی ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں. اگر حاضر ناظر ہوتے تو ما کنت لدیہم وغیرہ یہ سب آیات کی تکذیب ہے. لہذا اس آیت میں نیز یہ مسئلہ بھی ہے کہ قرآن لوح محفوظ پر تھا نبی کریم علیہ السلام اگر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوتے تو آپ وہاں لکھا ہوا قرآن بھی مطالعہ کر لیتے. جب امام الانبیاء لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو جو دوسرے پیروں اولیاء کے بارے میں نظریہ رکھے کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بالکل پکا پیور خالص کافر اور خالص ملحد اور قرآن کا منکر ہے. ذالک من انباء الغیب. جہاں ایک اور مسئلہ بھی وہ بھی پہلے بھی میں نے بیان کیا پھر بھی سن لو کہ نبی ماخوذ ہو نبا ان سے تب بھی غیب دانی والا مفہوم اس میں قطعاً نہیں. نبی ماخوذ ہو نبوت ان سے تب تو ہے ہی نہیں. تو ماخذ نبوت میں دو قول ہیں, بعض کہتے ہیں کہ نبوت سے ماخوذ ہے جیسا کہ عبد الغفور لاری اور اس طرح کے حضرات, پھر وہ کہتے ہیں نبوہ کیا ہے, ارتفاع من الارض زمین کی اونچی جگہ, اور نبوہ کہتے ہیں ٹبا ٹیلا یعنی زمین کی سطح جو بلند ہے وہ ہے نبوہ. تو اس لحاظ سے وجہ تسبیہ یہ ہوگی نبی کو نبی اس لیے کہیں گے کہ نبی کا رتبہ اور شان سب کائنات سے اونچا ہے, اس بلندی کی وجہ سے نبی کو نبی کہتے ہیں. اور اگر نبا ان سے بھی ہو تو نبا ان کا معنی غیب کی خبر نہیں, نبا ان کے ساتھ غیب کی خبر والا چپر لگانا یہ بعض جاہل احمد رضا خان جیسے اور اس طرح کے اناڑی لوگوں کا کام ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں قرآن پاک بھی کئی مقام ایسے ہیں کہ وہاں پر انباء اور نبا کی اضافت ہو چکی ہے غیب کی طرف, کوئی ایک مقام نہیں کئی جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اضافت ہو شے الی نفسی ہی یہ جائز نہیں ہے. اگر انباء کا معنی بھی ہو غیب کی خبریں تو پھر الغیب کا کیا معنی بنے گا, انباء کی اضافت غیب کی طرف پھر بنی نہیں سکتی. تو معلوم ہوتا ہے انباء کا معنی غیب کی خبر نہیں, انباء کا معنی مطلق خبر ہے. اس لیے تب آگے انباء کی اضافت ہو چکی ہے الغیب کی طرف. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر انباء کا معنی بھی غیب کی خبریں تو الغیب کا معنی بھی غیب کی خبریں, پھر یہ اضافت شے الی نفسی ہی کے قبیلہ سے پھر تعبیر کرنی پڑے گی تجرید کی, یا کوئی بھی وہ خلاف اصل ہوگا اصل نہیں ہوگا. حقیقت یہ کہ نبا ان کا جو معنی ہے غیب کی خبر نہیں, نبا ان کا معنی اہم خبر بھی ہو سکتا ہے مطلق خبر بھی ہو سکتا ہے. تو اصل تو نبوت ماخوذ ہی رفعت اور بلندی سے ہے, نبا ان سے ہے ہی نہیں. اس پر مجمع الزوائد بھی وہ حدیث بھی موجود ہے, عربی نے جو پوچھا تھا النبی من نبا فقال لا, نبی نبا ان سے ہے فرمایا نہیں, نبی نبوت سے ہے نبا ان سے نہیں. وہ حدیث بھی اس پر موجود ہے, حدیث نہ بھی ہو تو محققین اہل عربیت نے یہی سمجھا ہے کہ نبی نبوہ اور نبوت رفعت سے ماخوذ ہے, نبا ان سے بعد میں سمجھا. اور پھر ان بعد میں آگے جہالت یہ کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نبا ان کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اچھا بعض کتابوں میں نبی کا معنی نہیں غیب کی خبر دینے والا یہ, لیکن بعض حضرات نے اعتبار کیا ہے چونکہ نبی خبر دیتا ہے احکام کی اور لہذا احکام ہوتے ہیں اخبار غیبیہ. اب اس بات کو بھی سمجھو, ایک ہے کہ نبا ان کا معنی غیب کی خبر ہو, میں کہہ رہا ہوں وہ ہرگز نہیں. ایک یہ ہے کہ نبی مخبر احکام ہے اور نبی منبے احکام ہے, احکام کی خبر دے رہا ہے اور احکام چونکہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں امور غیبیہ ہیں, اس لحاظ سے بعض حضرات نے تعبیلاً کہہ دیا کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. لیکن جنہوں نے کہا نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا, اس بنیاد پہ نہیں کہا کہ نبی نبا ان سے اور نبا ان کا معنی غیب کی خبر ہے نہیں, انہوں نے اعتبار کیا احکام کا اور اس احکام والی تعویل میں لے کر انہوں نے کہہ دیا کیونکہ نبی ممبے عن الاحکام مخبر احکام ہے اور احکام کا تعلق ہوتا ہے امور غیبیہ کے ساتھ, لہذا اس مناسبت کی وجہ سے نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا کر دیا گیا احکام کے اعتبار سے. حقیقت نبا ان سے ہو تب بھی نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا نہیں بنتا, نبی نبوا سے ہو تب بھی معنی غیب کی خبر دینے والا قطعا نہیں بنتا. اس کو پہلے بریلوی بہت زور لگاتے تھے, احمد یار بھی, احمد رضا خان بھی سب, لیکن اب جو جدید بریلوی ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں. پیر کرم شاہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں بحث کی ہے اسی لفظ پر اور کہتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی نبوت کے ہے اور اس کا معنی بلند شان والا ہے, غیب کی خبریں بتانے والا, یہ وہ بھی حذف کر دیا, تردید بھی نہیں کی لیکن حذف کر دیا پیر کرم شاہ. تو بہرحال یہاں پر من انباء الغیب یہ بات ہو گئی, اور ما غابا ان کا یا محمد نو ہی ہے الیک, ہم بھی کر رہے ہیں طرف تیرے, وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ لدیہم موجود, یہ علت خبریں کی ہے, حاضر عندہم وشاہدا, حاضر عندہم ولا شاہد لہم, آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے, یا احمد رضا نے بھی مانا کیا ہے وما کنت لدیہم, یا اس مقام پہ نہیں اور دوسرے مقام پہ آتا ہے نا ما کنت صابیا فی اہل ما کنت من الشاہدین, وہاں پر احمد رضا مانا کرتا ہے اور آپ نہیں تھے وہاں ان کے پاس حاضر, ما کنت من الشاہدین وما کنت لدیہم, یہ مسئلہ بھی کبھی چلتا تھا بریلویوں کے ساتھ حاضر ناظر کا مسئلہ, لیکن آج یہ مسئلہ بھی چھوڑ گئے بریلوی, حاضر ناظر والا مسئلہ بھی اب وحیاتیوں کا عرض اعمال اور بریلویوں کا حاضر ناظر ایک جیسا ہے, دونوں کا کوئی فرق نہیں, وہ بھی کہتے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں, تو یہ سارے بہن برا بن گئے. باقی جو اصل مسئلہ تھا بریلویوں والا, یہ عقیدہ بنایا تھا عمر اچروی, احمد سعید کاظمی اور مفتی احمد یار نے مشورے سے عقیدہ حاضر ناظر بنایا, لیکن وہ جلدی غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گیا. آج کا بریلوی مولوی حاضر ناظر پر گفتگو نہیں کرتا اور حاضر ناظر سے بھاگتا ہے, یہ مسئلے کچھ پرانے ہو چکے ہیں, ان میں ایک حاضر ناظر کا مسئلہ بھی ہے, پنجاب میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے, حاضر ناظر والا مسئلہ تقریباً یہاں نہیں رہا اور امید ہے سرحد میں بھی نہیں ہوگا. یہ پرانے زمانے میں باتیں چلتی تھی مناظرے حاضر ناظر پر. ما کنت لدیہم, آپ کے پاس اور کون سی عبارت لکھی ہے, ایک تو لکھا ہوگا ما کنت حاضرا عندہم بلا شاہد اللہ, اور کیا لکھا ہے اخوت یوسف لکھا ہے, آپ نہیں تھے وہاں پر اخوے یوسف کے پاس, حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس, اس اجماؤ جب انہوں نے اجماع کیا اپنے کام پر عزم کیا, اجماؤ عزم کے معنی میں, اجماع کا معنی بھی العزم, الاجماع العزم, امرہم اپنے معاملہ میں, وہم یمکرون اور وہ تدبیریں کر رہے تھے باپ سے یوسف کو لے جانے کی. وما اکثر الناس زجر ہے اور نفی ہے مختار کل ہونے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واقعہ سنا دیا, اب آپ کے دل میں بات تھی کہ شاید سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں, اتنا خوبصورت قصہ سن کر سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں, آپ کو تمنا بھی تھی امید بھی تھی, اللہ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر تو نے مسئلہ بیان کر دیا, باقی رہ گئے یہ مکہ والے, یہ ضدی, ان کے ضد کی وجہ سے تالے لگ چکے ہیں, اور جتنا باقی ابھی آپ سنا دیں یہ متاثر ہونے والی دلیں ہیں ہی نہیں. یہ کسی نے کتے کا دم تھا تو کسی آدمی نے سوچا بھی کتے کے دم کو میں سیدھا کر لوں, تو اس نے وہ نلکی میں ڈالا, نلکی میں ڈال کے اس کو اوپر پتھر رکھا, سیدھا کر کے پورا 100 سال پتھر کے نیچے رکھ دیا. 100 سال کے بعد جو نکالا تو وہ پھر جوں ٹیڑھی تھی. یہ جب ضد آ جائے تو ضدی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس آدمی کو ہدایت ملتی ہے جس کے دل میں تڑپ ہو اور جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ قیامت کے دن کہیں میں مارے ہی نہ جاؤں اور اللہ کے عذاب اور مار تلے آ ہی نہ جاؤں, اس لیے وہ ڈر کے مسئلہ مانے اور طلب کے ساتھ مسئلہ مانے, اس کے لیے آسان ہے, زندگی کے لیے بڑا مشکل ہے. تو فرمایا میرا پیغمبر وما اکثر الناس, اور نہیں ہے اکثر لوگ, اکثر یا تھوڑے, اکثر جمہور لوگ جو ہے نا, جمہور لوگ وہ مومن نہیں ہوں گے, جمہور رہیں گے میرے کافر. وما اکثر الناس بے مومنین, جمہوریت کافروں کی رہے گی اور جمہور غیر مومن رہیں گے. بلو ہرستا, اگرچہ آپ جتنا بھی چاہیں, آپ جتنا بھی ہرس کریں, یہ نفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھوٹی قسمت کھری کر سکتے نہیں. دیکھو کافر ہے اس کی قسمت کھوٹی ہے یا کھری ہے؟ کھوٹی. اور ایمان لے آئے تو قسمت کھوٹی کھری ہو گئی یا نہیں؟ جو بے ایمان ہے وہ اس کی بگڑی ہے یا بنی ہے؟ ہاں, بے ایمان کی قسمت بگڑی ہے. بے ایمان کی قسمت بنے گی, سمرے گی ایمان قبول کرنے سے. فرمایا بلو ہرستا, میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جتنا بھی چاہیں اور جتنا بھی ہرس کریں, آپ ان بدبختوں کے بدبختی کو خوش بختی سے نہیں بدل سکتے, آپ ان کی بگڑی نہیں بنا سکتے, آپ ان کی کھوٹی قسمت کھری نہیں کر سکتے, آپ ان بے ایمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے. بلو ہرستا, آپ جتنا بھی چاہیں. وما تسألهم علیہ من اجر, اور نہیں مانگتے آپ ان سے اوپر اس دعوت کے من اجرن, کوئی مزدوری نہ جاہی نہ مالی نہ سبحان اللہ کی چھال اور نہ نعرے نہ کچھ بھی. من اجرن, مالی مزدوری تو فیس ہے, اور من اجرن جاہی کہ خطیب بات کرے اور آگے پہلے کہے بھائی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہو, پھر خطیب جو کرتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے اب شروع کر دو. یہ بھی جاہی, مال بھی, مالی بھی نہیں, جاہی بھی نہیں, کوئی مزدوری بھی میں تم سے نہیں مانگتا. من اجر, عام نفی, ان ہو الا ذکر, علت یہ ہے اس لیے کہ یہ مطلب پیسوں والا ہے ہی نہیں, یہ رقم والا اور پیسوں والا مسئلہ نہیں ہے. ان ہو الا ذکر, نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین, یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. مطلب کیا ہے؟ وما تسألهم علیہ من اجر, بات بنی نہیں, عوامی طور پہ تو آیت حل ہو چکی ہے, اور اگر آپ غور فرمائیں تو آیت حل ہوئی نہیں. آپ بھی جلدی جی کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آیت نہیں حل ہوئی. دیکھو جوڑ کیا ہے, ما اکثر الناس بلو ہرستہ بے مومنین, ما تسألهم علیہ من اجر, یہ تو کوئی جوڑ نہیں لگ رہا. آپ جتنا بھی کوشش کریں تو یہ لوگ ہرس کریں تو یہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ما تسألهم علیہ من اجر, آپ کوئی مزدوری نہیں مانگتے, یہ تو کوئی جوڑ نہیں. تو بات سمجھو, مثلا ایک پیر ہو نا, تو پیر مریدوں پر رکھے چندہ, فیس رکھے, کہ مریض جو ہے یا مرید جو ہے وہ 100 روپیہ مہینہ دے گا, مہنامہ. اب اس کے پہلے 1000 مرید تھے تو مہینے کا کتنے پیسے بن جائیں گے؟ 1000. پھر 1200 ہو گئے, پھر کتنے بن جائیں گے؟ 1200. وہ مرید بڑھتے جائیں گے تو چندہ بھی بڑھتا جائے گا یا نہیں؟ وہاں پر خطیب جو تقریر کرتا ہے مقتدیوں پر, خطیب کی تنخواہ کا وہ جرمانہ ہوتا ہے, تو پھر وہ رجسٹر پہ لکھتے ہیں بھائی فلانا کتنی دیتا ہے, فلانا کتنی دیتا ہے. جتنے مرید بڑھتے جائیں گے اور کمیٹی والے بڑھتے جائیں گے, چندہ دینے والے, اتنی تنخواہ بھی بڑھتی جائے گی. فرمایا میرا پیغمبر تو نے تجھے ہاتھ تھوڑے ہی رکھا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ مرید بڑھتے جائیں گے تو چندہ بھی بڑھتا جائے گا. آپ کا مسئلہ صاف ہے, آپ ان سے چندہ لیتے کوئی نہیں, فیس لیتے کوئی نہیں, کوئی مان لے تب بھی آپ کا نقصان کوئی نہیں, اور کوئی نہ مانے تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہے. اس لیے بلو ہرستہ تسلی ہے, باوجود قیام دلائل کے آپ کی صداقت تو واضح ہے, اور جو نہیں مانتے لکھا ہے نیچے آپ کا اس میں کیا نقصان ہے. وما تسالو ہم علیہ من اجر ان ہو الا ذکر للعالمین وکأیّ من آیۃ فی السماوات. یہ شکوہ ہے, اللہ فرماتے ہیں اتنے دلائل سننے کے بعد بھی یہ نامراد ماننے کے لیے تیار نہیں. کأیّ من قریۃ, کتنی بستیاں ہیں, کتنی نشانیاں ہیں, دالت علی وحدانیت اللہ, جو اللہ کی توحید پر واضح دلالت کرتی ہیں. پھر سما باتیں آسمانوں میں بھی, بل ارض اور زمین میں, آسمانوں میں کواکب, سیارگان, بڑی بڑی کہکشائیں اور سارا فلکی نظام, والارض اور زمین میں عنصر عنصریات, مایا مائیات, ارض ارضیات, یمرون علیہا, گزرتے ہیں اوپر ان کے, وما وہم انہا مورزون, حالانکہ وہ مشرک انہا ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی استدلال نہیں کرتے. لا یتفکرون فیا, جلالین کا حوالہ ہے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور سوچتے نہیں. یہاں پر کسی زمانے میں اشکال تھا یمرون علیہا کہ کتنی نشانیاں ہیں جی آسمانوں اور زمین میں اور یہ مشرک ان سے گزرتے ہیں, تو یہاں اشکال تھا کہ آسمانوں سے تو نہیں گزرتے, زمین سے گزرتے ہیں اور بلندی سے تو نہیں گزرتے. تو اس جواب آپ کے پاس لکھا ہوگا لفظ جو شاہدونہا, یمرون کا کیا معنی آپ کے پاس لکھا ہے, جو شاہدونہا ادروح المعانی. اسی اشکال کا جواب ہے کہ زمین پر تو مان لیا وہ گزرتے ہیں, لیکن آسمانوں سے کیسے گزرتے ہیں؟ لیکن ہمارے زمانے میں یہ توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج بلندی میں بھی گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ جب ہوائی جہازوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ 45,000 فٹ, 50,000 فٹ کی بلندی پہ وہ اڑتے ہیں. اسی طرح خلائی سفر جب ہوتا ہے تو کتنی لمبی بلندی ہوتی ہے, سماوی بلندی اس میں, اور کئی نشانیاں, عجیب عجیب نشانیاں ہوتی ہیں. یہ تو ان عام جہازوں میں آپ دیکھیں بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے جہاز, بادل نیچے رہ جاتے ہیں اور اوپر کی فضا اور یہ سارا نظام یمرون. تو بہرحال آج کے دور میں اس پر کوئی اشکال نہیں, پرانے زمانے کے اعتبار سے جو شاہدونہا وہ بھی عام لکھا ہے, وہ اب کو بھی شامل ہے, مشاہدہ کرتے ہیں ان نشانیوں کا, لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ کر کے ساری چیزیں دیکھ کر بھی ان میں غور و فکر کر کے توحید پر استدلال نہیں کرتے اور مسئلہ توحید نہیں سمجھتے. وما حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کرتے نا, سب سے بڑے توحیدی سائنسدان ہونے چاہیے تھے, کیونکہ زمین کا اور عرض سماویات کا جو ان لوگوں کا مطالعہ ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں. انہوں نے نوری سال, روشنی کی رفتار, سیارگان کی رفتار اپنے اپنے محور فلکیات فلک اور اس کے دائرے اور اس کے فاصلے اور ستاروں کے حالات یہ سب چیزیں اس بات پہ واحد شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے. کمال صداعت پر کمال سعنے پر یہ دلالت کر رہے ہیں. بما یومن اکثرهم باللہ اور نہیں ایمان رکھتے, پھر لفظ آیا اکثرهم اکثر ان کے نہیں ایمان رکھتے فی اقرارہم بے وجود ہی وخالقیتی ہی, یہ مان کر کے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے, اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین بنائی اللہ نے مولوی بنائے اللہ نے دریا بنائے اللہ نے ڈنگر بنائے اللہ نے سور بنائے اللہ نے تبلیغی بنائے اللہ نے سارے میرے دوستو بزرگو اللہ بہت بڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مان کے اکثر ہم باللہ الا بہم مشرکون مگر ہوتے پکے مشرک ہیں. الا بہم مشرکون کا معنی ہوتے بما جو امینوں پر لکھا ہے بزرگوں میرے مجھ پہ ناراض نہ ہونا. ہوتے کو کیا لکھے ہیں بما یومینوں کے اوپر لکھو ہے تو پڑھو پڑھو سارے پڑھو پھر مجھے مجھے لگاؤ گے ہے تو یوں کہ رونا بہنا ہول ہر رات دیکھ مسئلہ الہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا. وہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ ابو جال کہتا تھا کہ نہیں اللہ خالق کے اللہ مالک کے اللہ راجے کے اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین بنائی دکان سے کچھ نہیں ہوتا مکان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ابو جال والا پروگرام پہلے آ گیا مسئلہ الہ میں. فرمایا اکثر لوگ یہ کہہ کر کہ اللہ خالق کے اللہ مالک کے اللہ رازق کے اللہ روزی دینے والا اللہ بادل لانے والا اور اللہ سمندر آسمان زمین چلانے والا یہ مانتے بھی ہیں الا بہم مشرکون مگر ہوتے ہی نرے کھٹے پیٹ مشرک ہیں. الا بہم مشرکون بڑے گندے مشرک یہ مان کر بھی مشرک ہیں. اب بتاؤ اس پر عبارت ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں پر اپنے نور اور رحمت کی بارش کرے. ہاں شکر ہے یہ لے گئے ہم فقیروں کی کون سنتا تھا. یہاں دیکھو علامہ آلوسی کی عبارت دیکھو من اولئک انہی مشرکوں میں سے اکثر ہوم والے مشرک انہی مشرکوں میں سے اب ذرا خیال رکھنا ہے انہی مشرکوں میں سے عبادت القبور قبروں کے پجاری ہیں عبادت القبور قبروں کے پجاری ہیں الناظرون. اور علامہ آلوسی اگر آج زندہ ہوتا تو ساتھ کہتا عبادت القبور با عبادت الاکابر با عبادت الکراتیس یہ کاغذ کے پجاری مشرک قبروں کے پجاری مشرک اکابر کے پجاری مشرک الناظرون جو نظر مانتے ہیں لہا ان قبر والوں کے لیے والمعتقدون اور عقیدہ رکھتے ہیں لنفع و ضرر نفع اور ضرر کا. ہاں آگے کیا لفظ ہے ممن ہوگا لفظ ممن عالم عالم اللہ اس سے کہ عالم اللہ ہو اللہ بہتر جانتا ہے ان کے احوال کو. یا میرے پاس بالکل عبارت مٹی ہے اللہ جانے آپ کے پاس ہاں بس ٹھیک ہے. یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا نیچے حال ہے کیا. یہ تو اوپر بیٹھا نا قبر پہ بکرا پکڑ کے اور نظر مان کے اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ نیچے ہے کوئی سور پورا پڑا ہے کوئی باندر نیچے پڑا ہے کوئی انسان کا بچہ ہے اوپر سے اس نے بورڈ لگایا ہے بابا فخر اللہ تے بابا لال تے بابا بری تے بابا سرکار اور نیچے کیا پتہ ہے کوئی سور پورا پڑا ہے کوئی کھوتا پڑا ہے کوئی اور مصیبت پڑی ہے اللہ ہی جانتا ہے جو اندر قبر کے موجود ہے اس کو پتا نہیں یہ اوپر بیٹھا ہے بکرا لے کر نظر مان کر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اور بہت مقام یہی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھتے ہیں لیکن وہ بزرگ ہوتا جوتا کوئی نہیں ہوتا نرک ہوتا ہے یہ فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا نیچے حال کیا ہے اور آگے ہم الیوم اکثر من الدود ہے اور وہ آج کل کتی سوئی پڑی ہے اکثر من الدود کا کیا معنی بولو بولو کیا ہے ہیں وہ اکثر ہیں زیادہ ہیں کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں اور حشرات الارض سے بھی یہ مشرک زیادہ ہیں اور ہماری بولی میں کیا معنی کرو گے کتی سوئی پہ ہے کتی اگر بچے دے نا نو نو دیتی ہے کٹھے نو نو بارہ بارہ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اکثر من الدود اب یہ علامہ صاحب روح المعانی کی عبارت ہے اچھا آج کل ہم اگر کہیں دے نا کہتے ہیں بڑے اخلاق کے خلاف ہیں اور یہ کون ہے علامہ آلوسی مفسر بغداد یہ کتنا سخت جملہ کہہ رہا ہے اکثر من الدود کہ اتنے کتی کے کتوکرے کتوکرے نہیں ہوتے کنگرے اور بچے جتنے مشرک ہیں اس سے بھی آگے اکثر فرمایا کہ اتنے مچھر نہیں اتنی مکھیاں نہیں اتنے کیڑے مکوڑے نہیں اتنے کمیاں نہیں دنیا میں اتنی کوئی چیز نہیں جتنے مشرک پڑے کون سے والے مشرک عبادت قبروں کی منت منوتی نظر نیاز ماننے والے اور ہم کہتے ہیں یہ کاغذوں کے پجاری مشرک اور بزرگوں کی کتابیں بغل میں دبا کے قرآن کا مقابل کرنے والے یہ مشرک یہ پوری کتی سوئی نے اکثر من الدود از روح المعانی تو سمجھ آئیے یا نہیں آئی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین وکعیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہ وهم عنها معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون نیچے کیا لکھا ہے بے اتخاذ الاحبار اربابا کیا مصیبت ہے آپ کے پاس نہیں بیزابی کی عبارت بزرگوں کو بنا دیا نا ارباب اور بے عبادت غیر ہی بھی ہوگا کہ بیزابی کی عبارت پڑھو کوئی عبارت کیا لکھی آپ کے پاس اتخاذ الاحبار ارباب نہیں عبارت بنسبت تبنی الیہ ہوگی نا آپا آمینو کیا یہ پر امن بے فکر ہے یہ کیا ہے ان کے پاس غاشیت ڈھانپنے والی یعنی باوجود اس شرک اور کفر کے یہ پر امن ہے آج ان کے پاس ڈھانپنے والی من عذاب اللہ یعنی عذاب اللہ کا اوتا کیا ہوں یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک وہم لا یشعرون یہ تاکید ہے بغتہ کی اس حال میں کہ لا یشعرون وہ جانتے ہی نہ ہوں تو وما یؤمن اکثرہم آیت سمجھو آج کا لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک آدمی تھا وہ افوت ہو بھی گئے تھا عام زمیندار آدمی تھا تو جٹ آدمی تھا اور تھا بڑا سمجھدار وہ کہیں قرآن پاک کا ترجمے والا قرآن پڑھتا تھا تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ما یومنو اکثر ہوں باللہ کا کیا معنی ادھر اللہ فرماتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ادھر مشرک ہیں تو ایمان تو شرک جمع نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے آیت جمع ہو گئی کہ ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں مطلب ہے مشرک بھی ہیں کہ مومن بھی ہیں یہ دونوں تو جمع نہیں ہو سکتی جہاں قرآن نے تو جمع کر دیا میں بہت حیران ہوا اس آدمی پہ وہ مولوی بھی نہیں عام زمیندار آدمی ہے اور ترجمے والا قرآن دیکھتا ہے, کہتے ہیں یہاں تو دونوں جمع ہو گئے. تو اس لیے یاد رکھو جہاں ایمان سے مراد اصطلاحی ایمان نہیں, یہ ایمان لغوی ہے, لغت والا ایمان ہے. اور مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مشرک باوجود اقرار ذات باری صفات باری افعال باری معبودیت باری کے یہ مان کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو ساجی اور شریک بناتے ہیں. تو مشرک کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ خدا کو مانتا ہو. تو بزرگوں کیوں خاموش ہو گئے؟ مشرک کے لیے کیا ہے شرط ہے بھائی؟ شریک کس کو کہتے ہیں؟ حصہ دار کوئی کہتی ہے نا. شریک بنانے کا کیا مطلب؟ کسی کا کوئی ساجی حصے دار بنایا جائے. اب یہ حصے دار کب بنے گا؟ کہ پہلے کوئی دوسرے کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جب تک اللہ تعالیٰ کا وجود اور غیر کا وجود مشرک مانتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار نہیں کرتا, ذات کا اقرار نہیں کرتا, تو وہ مشرک بن سکتے ہی نہیں. مشرک بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود مانے, صفات مانے, پھر دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. تو بہرحال وما یؤمن اکثرہم باللہ, مسلم کا ٹکڑا بھی ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث کا ٹکڑا بھی ہے. وہاں پر حضرت حذیفہ تھے غالباً, میرے ذہن پہ ابھی یہی ہے, حضرت حذیفہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے. بہرحال تو اس نے دیکھا دوسرے ایک آدمی نے جہاں پر تعویذ باندھا ہوا تھا, تعویذ باندھا تھا, تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا, ادھر آ, یہ کیا باندھا ہے؟ جہاں اس نے کہا من الحمہ, یہ تعویذ ہے من الحمہ, بخار سے باری والا بخار ہو جاتا ہے اور یہ تعویذ میں نے باندھا ہے تاکہ باری کا بخار نہ ہو. وہ کرتے ہیں نا باری والا بخار اور جرکان ہو تو جہاں وہ ہار سا باندھتے ہیں, تو اس نے بھی یہی دھاگا باندھا ہوا تھا. تو اس صحابی نے سب سے پہلے ہاتھ ڈالا نا تعویذ میں, یوں کر کے پھینکا اس کو اور فرمایا کہ اگر تیرے وجود پہ یہ رہ جاتا نا ما افلاتا ابدا, تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا اور سیدھا جہنم میں جاتا. پھر صحابی نے آیت پڑھی ما اکثر ما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, یہی آیت پڑھی کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. اب میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے کہا تعویذوں والے بھی کیا ہیں, میں نے کہا نا علامہ آلوسی اگر آج ہوتے تو عبادت القبور میں اضافہ کرتے اور اس میں عبادت القراطیس کو بھی لے آتے اور یہ ہما والے اور ان کو بھی ساتھ لے آتے اور یہ جتنے کرار بیٹھے ہیں عامل حضرات یہ کرنول کے اردا گرد انہوں نے پورے ایریے کو سنبھال رکھا ہے, فوجی چھونیاں بنا رکھی ہے, ایک حرامی ادھر بیٹھا ہے, دوسرا ادھر بیٹھا ہے, تیسرا ادھر بیٹھا ہے, یہ سارے پہ ایمان کٹھے ہیں تو پورے پرا لگا کے بیٹھے ہیں, جیسے کوئی وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا چوکیوں والے, قوم شعیب اور قوم لوط بیٹھتی تھی راستوں پہ اور چوکیاں لگا کے گنڈا ٹیکس والے, تو یہ بھی سارے اس میں ہیں. اللہ وہم مشرکون, مگر وہ پکے مشرک ہیں. اب آ گیا نا صحابی کی دلیل بھی کہ جہاں دھاگے لٹکانے والا کون بنے گا؟ کچھ تعویل کر لیں, ہاں بھائی چلو انشاءاللہ آ رہا ہے تعویذوں کا مسئلہ بھی. قل ہاذہ سبیلی, ہاذہ فرما دے میرے پیغمبر, ہاذہ یہ جو ہے یہ ہاذہ کیا ہے؟ قل ہاذہ یہ ہے مشار الیہ, قل ہاذہ یہ ہے کون سا یہ جہاں پر حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ ہاذہ یہ جو آیت ہے یہ دو سورتوں کا خلاصہ ہے, سورہ ہود کا اور سورہ یوسف کا. یہ دونوں صورتوں کا لبے لباب اور حاصل ہے, خلاصہ ہے. اور پھر فرماتے کہ حاضر ہی کا مشار الیہ سورہ ہود ہے, اور اس کا شروع ہے اللہ تعبدوا الا اللہ, اور دوسرا اس حاضر کا مشار الیہ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہو حضرت یوسف کی تقریر ہے, اور سورہ ہود کا شروع ہے. اور چونکہ مضمون مقصودی ہوئی ہے سورہ یوسف کا بھی سورہ ہود کا بھی, تو فرماتے ہاتھ ہی اس کا مشار الیہ کیا بتا رہا ہوں, سورہ ہود دا مڈ, سورہ ہود کی ابتدا اللہ تعبدوا الا اللہ, اور سورہ یوسف کا درمیان ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ. فرمایا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ تعبدوا دوسرا کوئی منت منوتی نظر ریاض سجدے طواف پھیرے طواف حاجت روائی مشکل پوچھائی اور غوث اعظم دستگیر یہ ساری صفات کے لائق نہیں, اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ ہی الہ ہے اور الہ کوئی نہیں. یہ جو مضمون ہے ہاذہ سبیلی, ہاذہ سبیلی یہ ہے راہ میرا, ہاذہ کون سا والا راستہ, یضابط الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب ابن کثیر اور دوسرا لکھا ہے ہاذہ سبیلی, کیا مطلب, یہ میری رائے, یہ بیان ہے ادعو اللہ اسی ہاذہ کا کہ میں بلاتا ہوں طرف اللہ کے یعنی الہ توحید اللہ, اس کی طرف بلاتا ہوں الہ توحید اللہ, اللہ کی توحید کی طرف یعنی ایمان بالتوحید کی طرف. او ادخاذن آیا ہے الہ توحید اللہ بل ایمان بھی ادخاذن الا بصیرتن اس طور پر کہ مجھے بھی پکے کوئی شک نہیں, آنا تو من تبانی میں بھی اور میرے غلام بھی جو قیامت تک آئیں گے, سبحان اللہ پاک ہے اللہ میرا اقول و سبحان اللہ پاک ہے این یکون لہ شریکا او نذیرا او عدیلا او وزیرا او مشیرا او والدا او ولدا او صاحبا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا او ابن کثیر کے حوالے سے ان یکون لہ, اللہ پاک اس بات سے کہ ہو اس کا کوئی شریک, او نذیرن یا اس جیسا, او عدیلن یا اس کا مقابل, او ندیدن یا اس کا کوئی ند, او بلدن یا کوئی اس کا بیٹا, او والدن یا اس کا کوئی باپ, او صاحبتن یا اس کی کوئی زنانی, او وزیرن یا اس کا کوئی وزیر, او مشیرن یا اس کا کوئی مشیر, ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے یعنی لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا عدیل لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا بلد لہ ولا والد لہ ولا صاحبۃ لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ. یہ معنی ہے سبحان اللہ کا, او صوفیو سبحان اللہ اما انا من المشرکین, اور میں نہیں ہوں ذرا بھی شرک کرنے والوں سے, میرا بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ما انا من المشرکین. اب یہاں صرف چند باتیں مجمل طور پہ سمجھ لو, اگر یہ آیت پوری بیان کریں تو پورا قرآن اس آیت میں ہے. قل ہاذہ سبیلی, فرما دے میرے پیارے پیغمبر یہ ہے میرا راستہ, یہ راستہ کون سا, بولو شابش کون سا راستہ, توحید کی بھی دو قسمیں, ایک ہے میٹھی میٹھی توحید اور ایک ہے کڑوی کڑوی توحید. میٹھی میٹھی توحید کیا ہے؟ جہاں جھگڑا نہ ہو سب راضی ہوں. اور بال فاضے دیگر میٹھی میٹھی توحید ہے جناب الحاج حضرت ابو جال شاہ صاحب علیہ ما یستحقہ کی. ابو جال والی توحید کون سی توحید ہے؟ میٹھی میٹھی. وہاں میٹھی توحید ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے, یہ ہے میٹھی میٹھی توحید. اور ایک توحید ذرا کڑوی ہے, کڑوی توحید وہاں ہے اذا فریقان یختصمون, مسئلہ بیان ہو درد شروع ہو جاتا ہے تو وہ توحید ہے کڑوی کڑوی. اور کڑوی توحید کے دو رکن ہیں نفی بھی تھے اس بات بھی, نفی بھی تھے اس بات بھی. صرف مثبت رہے توحید نہیں تلبیس ہے, صرف نفی رہے توحید نہیں تلبیس ہے. اور توحید جو نبیوں نے پیش کی ہے اس میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے. نفی اس بات دا پانی ملے ہاں, یہی بات بھی ہے سلطان باہو نے کہ نبی اس بات دا پانی ملیا تے بوٹی شور مچایا ہوں. کہتا ہے کہ میرے دل مرشد من وچ لائی ہوں, لمبے اشعار بھگت نہیں. سلطان بہو کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے میرے دل کے اندر لا الہ کی بوٹی لگا دی, لا الہ اندر بوٹی مشک مچایا, اندر بوٹی مشک مچایا دل اندر بوٹی مشک مچایا, اندر کوئی خوشبو آئی نبی اور اس بات کی, اور دل اب جیت نکلڑ کے آئی ہوں, اب تو روح بھی نکلنے پر تیار ہے. ایسی وہ بوٹی تیار ہوئی لا الہ, اشارہ کیا ہے شجرات طیبہ کی طرف, اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بوٹی اندر لگ گئی خوشبو آئی اور نفی اس بات دا پانی ملیا, نفی اس بات دا پانی ملیا تے بوٹی مشک مچایا ہوں. کیا مطلب؟ وہ جو اندر کی بوٹی تھی اس کا پانی تھا نفی اس بات والا لا الہ الا اللہ. دیکھو اللہ کے ولی بھی وہی بات کرتے ہیں, پہلے نفی کر تے پھر اس بات کر, پہلے نفی تے پھر اس بات لا الہ الا اللہ. پہلے کڈنا گند نو, پہلے نکال کتے کو, کنویں میں کتا گر گیا پہلے کڈ کتے اور کتا نکلے گا لا الہ, اس لا کے اس لا والے توٹے اور اس تلوار اس لا والے ڈنڈے سے. تو فرمایا ہم ہاد ہی سبیلی, پیغمبر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا انداز ہوتا ہے پہلے نبی کر, پہلے کیا کر؟ پہلے کہ رسول اللہ معاف ہو کر اس بات نہیں سنتے, حضرت عزیر معاف ہو کر اس بات نہیں سنتے, حضرت عیسیٰ معاف ہو کر اس بات نہیں سنتے, کوئی جیندہ مردہ معاف ہو کر اس بات سننے والا نہیں. اب کہ الا اللہ, اللہ ہی سننے والا ہے, اللہ ہی جاننے والا ہے, معاف ہو کر اس بات. اب بنے گی توحید اور پہلے کیا کرے گا؟ نفی. میں آپ کو بتاتا تھا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مثال دیتے تھے, فرماتے تھے کہ کنویں میں کتا گر گیا. مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا, بھائی کنویں میں کتا گر گیا ہے کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا 200 ڈول نکال دو کنواں پار. وہ آئے 800-900 ڈول نکال کے. مولوی صاحب کو کہا ہم نے اتنے 100 ڈول نکالے ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکالا ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں, کتا اندر پڑا ہے. حضرت شاہ کہتے تھے کتا کنویں کے اندر رہ جائے 8000 ڈول بھی نکال کے کنواں پاک ہو سکتا نہیں, پہلے کیا نکالنا پڑے گا؟ کتا. پہلے کتا نکلے تو پھر گڈ ڈول, پھر نکالنے پڑیں گے ڈول. کتا اندر ہے ڈول نکال رہا ہے تو کنواں پاک ہو سکتا نہیں. اسی طرح پہلے جب تک شرک والا کتا دل سے نہیں نکلے گا, لاکھ نمازیں پڑھ تب بھی کوئی فائدہ نہیں, روزہ رکھ تب بھی کوئی فائدہ نہیں, جب تک دل کا کنواں پلید ہے اور شرک کا کتا اندر بھونگ رہا ہے ساری عبادتیں لعنت تو بن سکتی ہے، کسی عبادت کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء کی محنت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کھو پاک ہو، اور کنواں پاک ہوتا ہے کتا نکالنے سے، اور کتا نکلے گا تو شور تو بڑھے گا۔ آپ کہیں گے کتا بھی بھاگ گیا تو شور بھی نہ پڑے، کتا آگے سے دانت بھی نہ نکالے اور آگے سے غرقیں بھی نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتا کبھی پیار سے نہیں نکلتا، اس کو نکالنا پڑے گا پورے ڈنڈے سے۔ تو یہی مثال ہے، ہاتھ ہی سبیلی۔ اب دو توحیدیں اب بھی کر رہی ہے، ایک ابو جال والی توحید کی دعوت بھی حضرات محنت کر رہے ہیں، اس پر بھی کہتے ہیں ہم ہماری بھی محنت ہے۔ کوئی اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، غیر جانبدار ہو کے سوچو، ہم کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں، ہم نے تو شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے مت کسی کے تعصب میں آ کر مسئلہ بدلو، ایمانداری سے سوچو کیا ہماری یہ محنت، جس تحریک کی یہی محنت نہیں، جہاں تک کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور یہاں تک یہ ایک محنت ہو رہی ہے، اور ایک محنت یہ بھی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ بھی معاف ہو کر اسباب نہیں سنتے، اور قبروں والے بھی نہیں سنتے۔ بابا کچھ نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہے ان دو محنتوں میں سے وہ کون سی محنت ہے جو ہادی سبیلی کا مصداق ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہادی سبیلی کس پہ پٹا رہا ہے؟ ہم کہتے کچھ کسی کو کچھ نہیں، لیکن ہم کہتے صرف مجھے کی پٹائی کرتے بھائی، کسی کو کچھ نہیں کہ ہم کہتے ہاتھ ہی سبیلی کا مصداق کون سی محنت ہے، یہ لال جھگڑوں والی یا اشاعت التوحید والی؟ اور ہاتھ ہی ایک، آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک میرے سچے متبعین کی علامت ہوگی۔ من تبعانی، یہ نہیں ماں ماجا نہیں جو میرے ساتھ ہے، نہیں صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، قیامت تک لوگ آئیں گے نا کہ ہماری زندگی میں نبی کا دین کیسے آ جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا جو اس طریقے پہ ہوں گے نا من تبعانی، تو یاد رکھ لینا یہ میرے سچے غلام اور سچے متبع ہوں گے۔ قیامت تک علامت آ گئی غلامان مصطفیٰ کی، کہ وہ کون سا مسئلہ بیان کریں گے، پہلے نفی تے پھر اس بات، پہلے نفی تے پھر اس بات، نالے فتوے بھی ہوں گے لقد کفر، ساتھ فتوے بھی لگائیں گے لقد کفر۔ اس لیے جو مسئلہ چھپائے وہ پورا یہودی، جو مسئلہ تو بیان کرے لیکن فتویٰ چھپائے تو آدھا یہودی، ایک بٹا دو آدھا یہودی وہ بھی ہے، کیونکہ فتویٰ بھی کس میں آ چکا ہے؟ قرآن میں، اور آیا کیسے؟ لقد، بولو بولو لقد کفر، آیا فتویٰ کے نہیں آیا، ہاں، اور فتوے کے مقام پہ بلر بھی آیا ہے۔ میرا پیغمبر اب ڈھیلا نہیں ہونا، ٹھوک کے فتوا لا، ڈاڈا ٹکا کے فتوا لا، بہترین کر کے اے قل ہادی سبیلی، فرما دیجئے میرے پیغمبر یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف، اللہ بصیرت، اللہ بصیرت کے تین مطلب ہیں، اللہ بصیرت نمبر ایک، پہلے آسان مطلب کر دیتے ہیں، اللہ بصیرت کا معنی ہے، اللہ بصیرت تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہاری طرف بصائر آ چکے ہیں۔ یہاں بصیرت کا معنی کیا ہے؟ قرآن، اللہ بصیرت اے بالقرآن، اللہ بمعنی با، بصیرت بمعنی قرآن، فرمایا اللہ بصیرت میں بلاتا ہوں ساتھ قرآن کے، اللہ بصیرت قرآن میرا نصاب ہے، توحید میرا مشن ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ توحید میرا مشن ہے اور قرآن میرا، کس کتاب سے میں توحید بیان کرتا ہوں؟ فیضان سنت سے یا کسی اور کتاب سے؟ میں کس کتاب سے توحید بیان کرتا ہوں؟ اللہ بصیرت، میری دعوت کا نصاب قرآن ہے اور مشن میرا کون سی میٹھی میٹھی توحید ہے کڑوی کڑوی توحید ہے؟ پہلے نفی تے پھر اس بات. حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں فرماتے تھے کہ کچھ حضرات لگے ہوئے ہیں قلعے شلوں پر بھی ادھر بھی جا رہے ہیں, فرماتے تھے قاضی صاحب کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہے, ہماری کیا اس کے ساتھ دشمنی ہے. ہاں بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سودا ہے نا سودا یہ گھر ہے, ہمارا جو کام ہے یہ مشن یہ نبیوں والا کام یہ ہے کہ توحید بیان کرنا, نفی اس بات والی لا الہ والی توحید, اور صرف مثبت رنگ نہیں, اور پھر بیان بھی کرنا خدا کی کتاب سے قرآن پاک سے بیان کرنا, نبیوں والی محنت یہ ہے. باقی کوئی لگا رہے جہاں لگا رہے وہ لگا رہے, ہم تو خدا کے قرآن کو چھوڑنے والے نہیں اور چھوڑ سکتے بھی نہیں. اللہ ہمیں اسی پر استقامت دے. اور پیغمبر کی راہ یہی ہے اللہ بصیرہ, سمجھ گئے ایک معنی. دوسرا معنی اللہ بصیرہ دن کا, میری طرف دیکھو بسراؤ بات, آدمی ایک دعوت دیتا ہے لیکن خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا, ایک دعوت تو دے رہا ہے لیکن خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا, اس کا دل خود بھی سمجھے ہوئے نہیں ہوتا. تو یہاں بصیرہ کا معنی ہے فہم, سمجھ, جان بوجھ, اور ہمارا پنجابی معنی دل کے چانن نا اللہ بصیرت, میرا مجھے بھی دل کا چانن ہے. کیا مطلب؟ مجھے اس دعوت کی حقانیت پر پورا تسلی ہے, پورا اطمینان ہے, میں مطمئن ہوں کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ دعوت بالکل برحق ہے, سچ ہے, اور میرے دل نے اس کو قبول کیا ہے, لہذا مجھے اس میں کوئی شک نہیں. اکثر اوقات بندہ مسئلہ بیان نہیں کرتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ واقعی یہ مسئلہ حق ہے. اوپر اوپر سے سنا اور اسی ریلے میں چل پڑا. جہاں بصیرت کا معنی سمجھ بوجھ, سمجھ بوجھ کے دو معنی. تیسرا معنی لا بصیرت اے بالبرہان والحجت, بصیرت کا معنی میں دعوت دیتا ہوں صرف فضائل بیان کر کے نہیں, برہان اور دلائل کی دنیا میں رہ کر میں اپنے دعوے پہ دلائل پیش کرتا ہوں, اپنی بات کو دلائل کے ساتھ مبرہن مدلل روشن کر کے بیان کرتا ہوں. کتنے ہو گئے جی؟ اللہ بصیرت ان کا پہلا معنی بالقرآن, اللہ بصیرت ان کا دوسرا معنی یقین. اللہ یقین, اللہ یقین ان بان ان بطمینان, یہ پورے اطمینان اذعان یقین کے ساتھ. اور اللہ بصیرت ان کا تیسرا معنی کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ بصیرت ان بالقرآن اور حجہ, سات براہین اور دلائل کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں, یہ معنی ہے اللہ بصیرہ. تین معنی ہو گئے اور چوتھا معنی بھی سن لو, اللہ بصیرت اس کے انجام پر نظر رکھ کے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں جب تقریر کروں گا نا میرے گلے میں پھولوں کے ہار بھی پڑیں گے, جب میں تقریر کروں گا نا مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب میں تقریر کروں گا لوگ مجھے پتھر ماریں گے, گھر سے نکالیں گے, میرے ساتھ دشمنی کریں گے. بصیرت اس کے انجام کو مد نظر رکھ کر میں دعوت یہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ. تو سمجھ آئیے بات, یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو باتیں آتی ہے, ہوتا ہے ایسے کہ نہیں آدمی تقریر کر کے پھر آپ او ہو اگر مجھے پتا ہوتا نا تو یوں بیان نہ کرتا. یہ بھی بے ایمان ہے, اس کو بھی مسئلے کا کوئی پتہ ہے. اس طرح کرو نا ہاتھ ڈالو کے کچھ رہ کی آنتیں بھی درد گئے, چی چی چی ہو, اور پھر اس چی چی کے بعد تیرا دل خوش ہو, شکر ہے مسئلہ بیان ہو جائے. الحمدللہ اس میں ایسی سٹ لگی ہے نا ساری دنیا مخالف ہو جائے, اپنے بھی کہہ رہے ہیں چونکہ چناچے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا, یوں کرنا نہیں چاہیے تھا. اور اس کو کہا تو بھی بابا دے, تجھے بھی تجربہ نہیں, جو مجھے پتا ہے نا جہاں پر کون سا گیئر لگانا تھا اور کون سی ضرب لگانی تھی وہ مجھے پتا ہے. ایسی ضرب کاری لگاؤ پھر ذرا آپ کا دل اگر خوش ہونا بھائی ماشاء اللہ صحیح مسئلہ بنا تو سمجھو ایمان ہے اور نبی کی دعوت ہے. اور اگر مسئلہ بیان کر کے چار بندے مقابل آ جائیں اور بڑے آپ کے پیارے دوست ہوں قریبی بظاہر ہوں بھی آپ کے ساتھ جماعت بھی اور وہ آپ کو کہیں کہ یار اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اس طرح مناسب نہیں تھا کہ تو بھی سوچ میں پڑ جائے ہاں جی ویسے میں ذرا چوک نہ بھی آ اس طرح مناسب نہیں, تو اس کا مطلب ہے بصیرت نہیں. بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ مشرق کا پورا اس کا پورا گھر تباہ ہو جائے, اس کی آنتیں پیٹ چیر دو اور دل مطمئن ہو. فرمایا اللہ بصیرت دل, میں بیان کر رہا ہوں انجام پہ نظر رکھتے ہوئے. مجھے پتہ ہے کہ میری تقریر کا رد عمل کیا ہوگا, کتنے مولوی مخالف ہوں گے, کتنے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے گرو وہ میرے خلاف پراپے گنڈے کریں گے, گالیاں نکالیں گے. اس کو مد نظر رکھ کے پھر بھی ادعو اللہ میں مسئلہ خالص بیان کرتا ہوں خدا کی توحید کا. کتنے معنی ہو گئے جی؟ یہ چار اوصاف ہیں سچے متبع رسول کے. یہ چار اگر اوصاف پائے گئے تو وہ سچا نبی کا عاشق بھی ہے, سچا نبی کا متبع اور ماننے والا بھی ہے. اللہ بصیرت آنا میں بھی سبحان اللہ میرا مشن بھی یہ ہے. اب آپ کو پتہ چلا رسول اللہ کا راستہ کون ہے, ان کو بھی سمجھاؤ کہ میری اور آپ کی زندگی میں پورے کا پورا دین, یہ پورا کا پورا دین کیسے آئے گا, یہ پورے کا پورا دین ہے. اللہ بصیرت آنا بن تبانی سبحان اللہ. باقی یہاں مقام یہ کس کا, سبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا. اب آ گیا جواب شبو, وہی پرانا پرانا شبو کانس کبا سفید ہے, ایک ہی اعتراض پکڑا ہوا ہے, بشر ہو کے نبی نہیں ہو سکتا, بشر ہو کے نبی نہیں, بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا, حقیقت محمد دتا کوئی نہیں سکدا. یا ابو جہل کہتا تھا وما ارسلنا من قبلک, اللہ نے فرمایا نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے الا رجالا مگر جوان, نوحی الیہم ہم بھی کرتے رہے ان جوانوں کی طرف, من اہل القرا شہروں والے, عام بستیاں بھی نہیں تھی, المراد من القرا المدن ابن کثیر. فرمایا بڑے بڑے شہروں میں شہروں کے اندر ہم نے بھی بھیجی, اور کس پر بھیجی, رجالا مردوں پر بھی بھیجی, یعنی سارے رسول بشر تھے اور بشروں میں بھی کیا تھے مرد. جہاں ایک رسولی مسئلہ علماء نے چھیڑا ہے کہ کیا عورت بھی نبی بن سکتی ہے, بعد نے کہا ہے کہ چار عورتیں بھی نبی ہیں, حضرت مریم, امی موسیٰ, حضرت سارا, اور اس طرح انہوں نے کہا چار عورتیں وہ کیا ہیں نبی ہیں, لیکن یہ بات بالکل نفس کے خلاف ہے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, کس کو نبی بنایا, رجال کو, کوئی عورت نبی نہیں بنی. من اہل القرا قال الحسن یبعث اللہ من البدو, ہاں لم یبعث اللہ, اللہ نے نہیں مبعوث کیا دیہاتیوں میں اور نہ جنوں میں اور نہ انسانوں میں. لیکن اس پر اشکال باقی ہے, عمومی بعثت رسل یہی ہے, ورنہ جا اکم من البدوے بھی آ چکا ہے. تو یہ عمومی قانون یہی ہے کہ اکثر انبیاء کس سے آئے ہیں, اور بولو اسے ہی عام طور پہ انبیاء کس سے آئے, شہروں میں, من اہل القرا, کیونکہ شہری لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے, اور جو دیہاتی ہوتے ہیں نرے ڈنگر اکثر کا یا کال ڈنگر تو ضرور ہوتے ہیں, اس لیے وہاں تعلیم یا یہ چیزیں نہیں ہوتی. دیہاتی اس لیے مشہور ہے دیہاتی ڈھگے, ان میں نبی اللہ نے نہیں بھیجے, اللہ نے نبی بھیجے، اکثر شہروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، نرم دل اور پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے. افلم یسیروا، کیا نہیں چلے پھرے بھی زمین کے، فینظروا، پس دیکھتے غرض سیر، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. البتہ گھر پچھلا بہت بہتر ہے واسطے ان کے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا. آپ الحاط آ کے لون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اب بس تھوڑا سا ایک آیت آ گئی ہے، اس کو سمجھنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشکلات القرآن میں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی، ہم تو کہتے ہیں بالکل آسان ہے، کوئی مشکلات القرآن میں ہے ہی نہیں، ادھر ادھر کلٹیاں کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہے بالکل آسان آیت، مشکل ذرا بھی نہیں. تو علماء نے اس پر بڑی باتیں کی، کوئی 15 معنی اس آیت کے ذکر کیے. کتنے معنی؟ 15 تو جی ہاں وہ ذکر کی، لیکن کوئی ضرورت نہیں. اب ذرا دیکھو، اندر دیکھو، پہلے سمجھ لو، لکھنا چکنا بعد میں. حتی سے پہلے ایک عبارت نکالنی پڑے گی، آپ کے پاس شاید لکھی ہے، انبیاء آئے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، قوموں نے دشمنی کی، فتراخا نصرهم، فتراخا نصرهم، انبیاء کی مدد مؤخر ہو گئی، فتراخا نصرهم، ان کی نصر اور اللہ تعالیٰ کی امداد یہ ذرا لیٹ ہو گئی. فتراخا نصرهم، کتنی لیٹ ہو گئی؟ حتی اذا استیأس الرسل، حتی کہ مایوس ہونے لگے رسول، وظنوا، اور گمان کیا رسولوں نے، انہم کذبوا، کہ بے شک وہ رسول تحقیق جھوٹ کہے گئے، من جانب اللہ یا من جانب الرسل، جا من جانب المرسل الیہم، جا اہم نصرنا، آ پہنچی ان کے پاس امداد ہماری، بس ہم نجات تھے جس کو چاہیں، اور نہیں ہٹائی جاتی پکڑ ہماری قوم مجرمین سے، مجرم قوم سے. لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق تھا ان کے قصوں میں، عبرۃ لاولی الالباب، بہت بڑا سبق عقل والوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ ایسی بات کہ گھڑ لی جائے، مفترا من غیر اللہ ہو، ولیکن تصدیقا، لیکن یہ مصدق کتاب ہے، اللہ دی بین جد ہے ان کتابوں کی جو پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، ما یحتاج الیہ فی الدین، وہدا، اور میری ہدایت ہے، ورحمت، اور میری رحمت ہے، لقومی یؤمنون، بات ایسی قوم کے جو یقین کرنے والی ہے، ضدی قوم نہیں. حتی اذا استیأس الرسل پر اشکال کیا ہے؟ پہلے اشکال سمجھو. اللہ فرماتے ہیں میری مدد لیٹ ہو گئی تو رسول مایوس ہو گئے. رسول کیا ہو گئے؟ مجھے بولو، رسول کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے میری امداد سے. اور رسولوں کو یہ گمان آیا کہ شاید امداد والا وعدہ جھوٹا ہی تھا، امداد والا وعدہ جھوٹا ہی تھا. اس پر اشکال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نصرت سے رسول کیسے مایوس ہو گئے؟ آج میرا خیال سبق میں پڑھا ہے نا، انہو لا الا القوم الضالون، خدا کی مدد سے تو مایوس کافر قوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کیسے مایوس ہو گئے؟ حتی اذا استیأس الرسل، دوسرا گمان کر لیا رسولوں نے کہ انہم کذبوا، کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، من جانب اللہ، کہ اللہ نے مدد کا وعدہ جھوٹا کیا ہے، یہ گمان رسولوں نے کیا تو یہ تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یہ تو کفر ہے. تو رسولوں کے لیے ذنو اللہ قد پوچھے ہوں کیسے درست ٹھہرا, تو کتنے اشکال ہیں جی دوستوں بزرگوں. چودھری نہ بنو, اونچے بولو تو میں بیان کروں, نہیں تو میں نے بھی ٹھیکہ نہیں دیا. ہاں میں مجھے بھی اسی طرح روتا ہے جس طرح آپ کو ہے. ہاں اس لیے آپ بولیں, آیت مشکل ہے آسانی سے حل ہو جائے. اب ذرا میری بات سمجھنا, میں کہہ رہا ہوں وہ آیت بھی نکالو سورہ بقرہ والی, متا نصر اللہ مست ہوم الباساؤ بس ذراؤ وزل دلو حتا یقول رسول. جلدی شابے جلدی, اب دونوں آیات پہ آپ کی نظر رہے, ایک منٹ میں میں حل کرتا ہوں انشاءاللہ, کوئی مشکل نہیں. اب یہاں دیکھو دونوں آیتیں آمنے سامنے رکھو, دونوں مست ہوں الباسا الزرا بزر دلو, دیکھا کسی کی تعبیر اگر اس کو یہاں لے آؤ نا حتیٰ کے پیچھے تو کام چل گیا ہے. مست ہوں الباسا ہو بزرا ہو بزر دلو کو یہاں سے لے آؤ, اس حتیٰ ادست کے پیچھے لے آؤ. اور دوستو بزرگوں میں نے کیا کہا ہے, حتیٰ کے پیچھے ہم نے کیا تراخا نصر ہوم, مراد ہوئی ہے مست ہوم الباسا ہو بدرا ہو بزل دے دو, یہ ہم نے تعبیر کی فتراخا نصر ہوم. آگے رہ گیا حتیٰ یقول الرسول, یہاں پر کہ حتیٰ ادستی اثر رسول, حتیٰ یقول الرسول حتیٰ ادستی اثر رسول, حتیٰ کہ کہا رسول نے. وہ کیا وہ جو استعیتا یہاں کہا ہے نا, وہ رسول کا بھی قول ہے یقول رسول. اور یہ جو مایوسی ہے یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے, یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے. اور یہ ہوئی ادستی اثر رسول وظنوا انہم, آگے یہاں پر کیا گیا والذین آمنوا, تو ظنوا کی ضمیر ادھر ہی لوٹ رہی ہے, گمان کرنے لگے والذین آمنوا ایمان والے, کہ بے شک ان ایمان والوں کے ساتھ جھوٹ کہا گیا ہے. قد کذبوا رسولوں کی جانب سے اس کے کیا کیا کہا انہوں نے, اس طرح کیا مطلب متا نصر اللہ, متا نصر اللہ ظنوا انہم قد کذبوا کی تعبیر کیا ہے متا نصر اللہ, یہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آگے کیا آیا اللہ ان نصر اللہ ہے قریب, اور جہاں پر جا اہم نصرونا, ایک ہی آیت ہے یا نہیں, اگر دونوں آیتوں کو رکھ لو نا کٹھا اور دونوں کو دیکھو, پھر میں دیکھو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر فرمایا مست ہوم الباسا بزرا بزل دلو, پہلی قوموں پر اتنے امتحان آئے, ان کے مالی جانی ان کو جھنجھوڑا گیا, تو حتیٰ یقول الرسول جہاں پر کیا ہے حتیٰ ادستی اثر رسول, گویا کہ یہاں مایوسی بوجھی ہے خدا کی رحمت سے, مایوسی جو کبر ہے وہ نہیں بلکہ استعی اثر تعبیر ہے یقول الرسول کی, اسی آیت کی تعبیر ہے حتیٰ کے رسول بھی ظاہر جب اسباب کوئی نہ رہے, جس طرح دیکھو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے, جادوگروں نے لکھیاں ڈالی تھی, اسی طرح انبیاء ڈرے ہیں, اور یقول الرسول حضرت یونس اور حضرت نوح پیغمبر سارے نبی ایک دفعہ ظاہری اسباب دیکھ کر دعائیں کرتے تھے ربہ انی مغلوب فانتصر, اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, یہ ساری دعائیں اگر دیکھ لو تو یہ ہے یقول الرسول رسول کہنے لگے وہ, اور ظنوا انہم کی کی ضمیریں لوٹ رہی ہے مومنین کی طرف کہ رسول بھی ظاہری اسباب کی حد تک وہ مایوس ہونے لگے, اللہ تعالیٰ کی نصرت اتنی لیٹ ہو گئی, اور جو مومنین تھے نا وہ بھی ان کو بھی وسوسے پڑنے لگے کہ کہیں رسولوں کے ساتھ مدد والا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو گیا. یہ متا نصر اللہ یہ کہنے لگے, کوئی تعبیر ہے جا آنا نصرو نا, ہماری امداد آ گئی, کوئی اشکال ہے؟ یہ افسوس ہے کہ اب میں اس کو کھول کر بیان کرنا اس وقت مشکل ہے, لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آیت کو آیت سے حل کر, اس میں کچھ بھی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. یہی کافی ہے یا اور بھی توجہ کروں؟ قرآن کی توجہ کے بعد کون سی توجہ ہے؟ ہاں ویسے لوگوں نے کیل کال کر رکھی ہے کہ وہ کیل کال سن لو پھر آپ کتابیں دیکھیں گے پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے, ایک معنی ہمیں بتا دیا, یہ معنی بھی لکھا ہوا تھا. عموماً طالب علم اور زنانی اور عوام یہ تین حضرات ایسے ہوتی ہیں کہ ان کو مطمئن کرنا مشکل ہے, زنانی کو بھی مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے, طالب علم کو بھی مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے, اور وہ خیر کچھ ہو جاتی ہے, لیکن یہ دو پارٹیاں بڑی مشکل ہیں. تو یہ سنتے رہیں گے نا قرآن اور کہیں دوسری جگہ پہ گندی جی چیز بھی ان کو مل جائے گی تھوڑا. ہاں آج تک تو پتہ نہیں چلا نا, آج مل گئی تھی, اس لیے وہ بھی سن لو. ذنو حتیٰ کہ مایوس ہو گئے رسول ان ایمان الکفار, مایوس کس سے ہو گئے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا, مایوس ہوئے اللہ کی نصرت سے ظاہری اسباب کے لحاظ سے, مایوس ہوئے اللہ کی نصرت سے ظاہری اسباب کے اعتبار سے کہ مدد آنے لگی نہیں, کوئی فتح ہمیں نظر آ نہیں رہی, یہ مطلب ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے. ایک اب یہاں آنا بدل گیا, من جا گو ان ایمان الکفار و ظنوا اور گمان کیا رسولوں نے انہم کہ بے شک وہ رسول کذب تحقیق جھوٹ کہے جھٹلا دیے جائیں گے, کذب پڑھو جھٹلا دیے جائیں گے مومنوں کی جانب سے بھی. ایک نمبر دو سنو کی ضمیر لوٹاؤ, کافر دو قسم کے تھے, ایک پکے کافر ایک متردد کافر, تو زنو کی ضمیر لوٹ رہی ہے متردد دین کی طرف اور انا ہم کی ضمیر بھی, اور اب مانا ہوگا کہ گمان کیا متردد کافروں نے جو کچے کافر تھے کہ بے شک وہ کافر ان کافروں کے ساتھ رسولوں کی طرف سے جھوٹا وعدہ کیا گیا نصرت کا, من جانب رسول رسولوں کی جانب سے. اور تیسری چوتھی توجیہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی, اور میں نے جو ابھی توجیہ کی ہے یہ دونوں ایک ہے, لیکن علامہ صاحب نے تقریر اور کی. علامہ صاحب نے فرمایا کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہ ہے رسول مایوس ہوئے اللہ کی نصرت سے اور رسولوں کو گمان ہوا کہ ان کے ساتھ کذب کہا گیا من جانب اللہ, لیکن یہ محمول ادا الزام المخاطب بما لا یلتزموں کے قبیلہ سے محبت بھی کہا گیا, جس طرح پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں کہ الزام المخاطب بما لا یلتزموں یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کو ایسی چیز اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی, جس طرح میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں, آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ باقی سارے مارنا چاہتے ہیں, کچھ تو مارنا نہیں چاہتے ہوں گے نا, تو مارنا سارے تو نہیں مارنا چاہتے, تو یہ الزام المخاطب بمالا یلتزموں کے قبیلہ سے ہے, اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ڈھیر اور زیادہ ہو, تو انبیاء کے ساتھ محبت زیادہ تھی اس لیے یہاں پر یہ تعبیر اختیار کر دی گئی. آگے جناب ما کانا، یہ اعادہ دعویٰ ثالث ہے، تیسرا دعویٰ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں یہ کسی سے گھڑا نہیں جا سکتا، یہ وہ کتاب ہے، تفصیل کل شے پر عبارتیں ہیں آپ کے پاس، جو تاج الیہ فت کالا ابن الکمال کل کس کے لیے لت تکثیر فتخیم لال احاطت و تعمیم کیسے اوتیت، یہ مسئلہ تو اب اس کو ایسا رگڑا مل گیا نا، احمد رضا اگر سن سکتا ہوتا اور قبر سے باہر آ سکتا ہوتا تو ہاتھ جوڑتا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میلان اللہ کل شہ کی تعریف کر کے آئندہ میرا کوئی بیٹا یہ مانا نہ کرے، انہوں نے جو رگڑا لگایا ہے یہ رگڑا لگ چکا ہے، اس سے آپ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، تفصیل کل شیئن و ہدا و رحمت لقومی یؤمنون، پڑھیں سورۃ الرعد، چلو رات کو پڑھ لیتے ابھی آپ تھک گئے،